Mokili ya Nzambe, mokili ya Nzambe tango nyonso, pasi ya mokili sila kate, awa na se tozali na mpasi. Na mokili ya Nzambe, olata malamu balobi yo moyibi, ozala patron balobi yo ibaka tosala boni, etumbu ya mokili. Bela bato bakomona yo mabe, opimela bato bakomona yo mabe, tosala boni etumbu ya mokili. Na mokili ya Nzambe, ozala na mbongo kaka motungisi, ozanga mbongo nde baseki yo, tosala boni se oyo ya makambo. Na mokili ya Nzambe, moto nyonso alingi nde azala pato, moto na chance na ye. Sala bonito ya kimoka ituma Fiesta Matata. Fiesta oye, oye. Sala boni se oyo ya makambo na mokili ya Nzambe moto nyonso alingi nde azala patro moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba na mokili ya Nzambe moto nyonso alingi nde azala patro moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba.